NPO Radio 1, het NOS-journaal. Personeel van Netcar in Born in Limburg krijgt vandaag te horen of er na 1 maart nog werk is. Alle 2400 medewerkers zijn opgeroepen om naar de fabriek te komen. Toen duidelijk was dat het Duitse BMW geen auto's meer in Born zou produceren, kwam de fabriek in grote problemen. Eigenaar VDL hoopte nog dat andere autobouwers hun productie naar Born zouden overhevelen, maar dat gebeurde niet. Defensie moet in de Hawija-zaak aantonen dat de Iraakse burgers die bij het Nederlandse bombardement omkwamen niet te voorzien waren. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een tussenvonnis. Pas als dat bewijs is aangeleverd, kan er uitspraak worden gedaan over een mogelijke schadevergoeding. Amstelveen kan toch zo'n 400 nieuwe woningen gaan bouwen bij de studentencampus Uilenstede. Ruim 2 jaar geleden wilde de gemeente daar ook al flink gaan bouwen, maar het Rijk zette daar toen een streep door, omdat de duizenden huizen pal onder de aanvliegroute van Schiphol komen te liggen. Nu worden de regels toch aangepast, onder meer na druk van de Tweede Kamer. En in de Achterhoek in Zelhem is vanochtend een baby geboren in een auto. Zijn moeder was onderweg naar het ziekenhuis in Doetinchem, maar op 7 kilometer daar vandaan liet het jongetje niet meer op zich wachten. De auto werd aan de kant gezet en zijn moeder beviel op een rotonde. Volgens de politie maakt het jongetje het goed. ANWB Verkeersinformatie met file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer vanaf Moordrecht is de vertraging 1/2 uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, Little Rocket Man is back. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doet weer van zich spreken. In een speech verklaarde hij Zuid-Korea tot vijand nummer 1. Hoe serieus moeten we die waarschuwing nemen? Ik vraag het straks Korea-kenner Remco Breuker. En dure liefdesnestjes in de Dominicaanse Republiek. Romantiek dreigt er onbetaalbaar te worden. Maar we beginnen in Slowakije, waar het er toch sterk op lijkt dat er weer aan de pijlers van de rechtsstaat wordt geknaagd. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De EU lijkt een nieuw zorgenkind te hebben als het gaat om de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie, namelijk Slowakije. Het Europees Parlement komt vandaag hierover bij elkaar, want de onlangs gekozen premier in Slowakije, Fico, laat er geen gras over groeien. Zijn regering neemt de rechtsstaat en de positie van media op de schop. Critici vrezen dan ook dat het land onder Fico de kant van Hongarije opgaat. Journalist en kenner van Midden-Europa, Laura Posma. Welkom, Laura. Hallo. Ja, dat Europees Parlement komt dus vanmiddag bijeen omdat ze bezorgd zijn over wat er sinds het aantreden van premier Fico gebeurt in Slowakije. Wat is precies de aanleiding voor die zorgen? Nou, Fico die wil een aantal juridische hervormingen doorvoeren in Slowakije. En die hebben te maken met corruptie, met de huidige anticorruptiewetgeving die in Slowakije is. En een van de belangrijkste dingen die hij wil doen is het departement van de openbaar aanklager opheffen. Dat departement dat zich op dit moment bezighoudt met het aanpakken van grootschalige corruptie. Daarnaast wil hij ook de straffen voor corruptie verlagen en ook de bescherming van klokkenluiders aanzienlijk beperken. En Laura, kun je kort uitleggen waarom al die wetgeving om corruptie te bestrijden onder de vorige regering juist was ingevoerd? Want die was er ja, nog maar dan net, we eigenlijk. Klopt, ja, we moeten dan eigenlijk terug naar 2018... toen onderzoeksjournalist Jan Kuciak werd vermoord. Hij deed onder andere onderzoek naar grootschalige corruptie, ook in verband met de georganiseerde misdaad. Fico's partij Smer zou daar ook bij betrokken zijn. Dat leidde toen tot grootschalige protesten in Slowakije en uiteindelijk ook het aftreden van Fico, die toen ook premier was. Mm-hmm. En de daaropvolgende verkiezingen werden gewonnen door een anticorruptiepartij die eigenlijk meteen dit soort anticorruptiewetgeving invoerde om te voorkomen dat het in de toekomst nog zou kunnen plaatsvinden. Ja, maar waarom wil juist deze premier Fico nu dus weer terug aan de macht weer? Waarom wil hij van die anticorruptieeenheid af? Ja, simpel gezegd, hij wil voorkomen dat hij of mensen binnen zijn partij of binnen zijn entourage ooit de gevangenis inkomen. Zoals ik al zei, zijn partij Smer en Fico zelf is in verband gebracht met corruptie. Fico zelf is nog niet zo lang geleden, in 2022, ook zelfs beschuldigd van het leiden van een Georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Die beschuldigingen zijn toen uiteindelijk ze hebben ze die laten vallen. Maar het alles duidt erop dat, dat Fico in ieder geval wil voorkomen dat ooit nog onderzoek naar hem gedaan kan worden en dat hij eventueel ook in de gevangenis belandt. Maar nou richt zijn nieuwe regering zich dus niet alleen op het ontmantelen van die anticorruptie-eenheid waarover je vertelde. Ze zijn ook bezig, begrijp ik, om meer grip te krijgen op de media, op het maatschappelijk middenveld. Wat speelt daar precies? Ja, dat klopt. Je ziet dat Fico echt probeert om de macht naar zich toe te trekken. Dat doet hij onder andere door ook de media aan te vallen. Hij heeft onlangs in een video heeft hij een aantal media in Slowakije aangevallen en ze tot vijandige media bestempeld. En heeft hen onder andere de toegang tot het Slowaakse parlement ontzegd. Zij mogen ook niet meer aanwezig zijn bij persconferenties bijvoorbeeld. Ja. Zijn partij weigert om vragen te beantwoorden van deze media. En daarnaast zijn er ook nog plannen om de publieke omroep in de huidige vorm om die op te heffen en eventueel op te splitsen in verschillende onderdelen, waardoor Fico ook probeert om op die manier meer grip te krijgen op de publieke omroep in Slowakije. En hij zou ook de financiering van maatschappelijke organisaties aan banden willen leggen, hè, las ik. Klopt. Ja, eigenlijk NGO's die zich bezighouden met democratie, mensenrechten, die krijgen dan vervolgens de stempel buitenlands agent. Hmm. Ja, en dat is eigenlijk zo uit het boekje van Rusland en Hongarije natuurlijk, waar dat al eerder is gebeurd. Ja, die parallel komen we zo, maar eerst maar eventjes pikken de Slowaken dit. Ik bedoel, hoe wordt er gereageerd op al die plannen van Fico? Kan de oppositie er niks tegen inbrengen bijvoorbeeld? Dat probeert de oppositie wel. Onder andere de partij Progressief Slowakije, die in de afgelopen verkiezingen de tweede partij werd. Zij organiseren bijvoorbeeld ook veel online petities, maar ook protesten. Afgelopen donderdag vond er een groot protest plaats in Bratislava. 20.000 mensen zijn daarop afgekomen. Morgen staan er in verschillende steden in Slowakije weer protesten gepland. Daarnaast probeert Progressief Slowakije ook dit soort wetgeving te vertragen. Daarbij hebben ze nu nog de steun ook van de president, Zuzana Čaputová, die al heeft aangekondigd dat zij haar veto zal uitspreken over deze wetten die deze juridische hervormingen moeten doorvoeren. Hmm. De vraag is of dat ook iets gaat uithalen, maar ze proberen in ieder geval om het zoveel mogelijk te vertragen. Ja, en die president gaat ook weg, hè, binnenkort. Dus dat maakt hun kansen om de boel te traineren natuurlijk niet groter. Ja, die parallellen, je begon er al over met Hongarije onder meer. Gisteren was Fico in Budapest op bezoek bij zijn collega Viktor Orbán. Vážený pán predseda vlády, milý Viktor, vážení priatelia, tak na maďarskej ako aj slovenskej strane. Rád by som, vôbec to nehovorím formálne. Ja, dat klonk vrij vriendschappelijk. Wat hadden Fico en Orbán te bespreken? Ja, het klonk inderdaad behoorlijk vriendschappelijk, zoals je net al hoorde. Lieve Viktor, zei Fico, beide premiers gaven al aan dat de relatie nog nooit zo goed is geweest tussen Slowakije en Hongarije. En zij hebben eigenlijk over hun gezamenlijke belangen gesproken. Fico haalde onder andere aan dat hij weer de Visegrad 4, dus dat zijn naast Hongarije en Slowakije ook Tsjechië en Polen, wil hij sterker maken om zo ook een stevige blok te vormen binnen de EU, omdat hij eigenlijk aangeeft, wij hebben ook als kleine landen binnen de EU het recht om onze soevereiniteit te beschermen en wij willen niet gedicteerd worden door de grote landen binnen de EU. Dus dat was eigenlijk de Fico's boodschap. Daarnaast zie je natuurlijk dat Fico heel erg kijkt naar wat Orbán al in Hongarije heeft gedaan en ziet dat ook als een voorbeeld voor zijn eigen plannen voor Slowakije. Ja, want daar gaan met name in Brussel toch vrij veel mensen hebben daar grote zorgen bij. Zorgen dus dat Slowakije de kant van Hongarije opgaat, een illiberale democratie zou kunnen worden. In hoeverre zijn die zorgen terecht, denk jij? Nou, als je nu kijkt naar het tempo waarmee Fico probeert wetgeving door te voeren of te veranderen, dus we hadden het net over die juridische hervormingen, de media die hij aan wil pakken, dan zijn die zorgen zeker terecht. De vraag is dan natuurlijk wat de EU kan doen eventueel om dit te stoppen. Waarschijnlijk zullen financiële sancties de grootste dreiging zijn. En dan is de vraag, is Fico daarvan onder de indruk? Slowakije heeft te kampen met grote economische problemen, een enorm begrotingstekort. Dus kan Fico het risico nemen om eventueel EU-geld kwijt te raken? Dat is nu eigenlijk de grote vraag. Mm-hmm, maar hoe schat jij het antwoord op die vraag in? Kan hij zich dat permitteren? Ja, FISO is denk ik nu vooral bezig met eerst binnenlandse zaken. Dus de macht binnen Slowakije naar zich toe te trekken. Zijn achterban ook tevreden te stellen. En zal daarmee misschien wellicht wat pragmatischer ook zich bewegen binnen de EU. Zal misschien niet het risico willen lopen om nu al de EU echt tegen zich te keren. Maar je weet het niet. Als je hem gisteren hoorde praten in de persconferentie bij zijn bezoek in Hongarije, lijkt het er toch op dat hij best wel bereid is om ook zich wat harder op te stellen ten opzichte van de EU. De vraag is hoe ver zich dat ook, nou ja, hoe dat ook zich zal uitpakken daadwerkelijk in de praktijk. Dat vind ik moeilijk in te schatten. Fico is wat dat betreft best wel onvoorspelbaar. En vanmiddag dus, dan buigt het Europese parlement zich ook over al deze ontwikkelingen in Slowakije. Dankjewel voor nu, Laura Postma. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Door de oorlog in Gaza en ook Oekraïne was de aandacht misschien wat verslapt. Maar Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider, schudt nu iedereen weer wakker door buurland Zuid-Korea tot vijand nummer 1 te benoemen. Experts spreken van de grootste dreiging voor oorlog op het Schiereiland sinds 1950. Moeten we deze waarschuwing serieus nemen? Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dank je wel. Ja, Kim Jong-un hield maandag een toespraak in Noord-Korea, waarin hij dus verklaarde Zuid-Korea op te nemen in de grondwet als vijand nummer 1. Hij zei, we willen geen oorlog, maar we lopen er ook niet voor weg. Waarom neemt hij nu de term oorlog in de mond? Hoe zorgwekkend is dat? Noord-Korea en Kim Jong-un nemen wel vaker de term oorlog in de mond. Het is een garnizoenstaat, altijd voorbereid op oorlog. Een samenleving die zich altijd ook altijd bezig is met oorlog. Dus op zich is er wat dat betreft nog niet zo heel veel aan de hand, zou je denken. Waar het niet dat hij een paar andere uitspraken heeft gedaan die de hele context veranderen van die woorden. Hij heeft Zuid-Korea eigenlijk uit de categorie van broeder- of zusternatie verwijderd. Dus hij ziet Zuid-Korea niet langer als de andere helft van het Koreaanse volk, maar dan geregeerd door een ander systeem. Maar als een staat die eigenlijk niks meer met Noord-Korea te maken heeft. En dus als vijand, staatsvijand nummer 1 in de grondwet zou moeten worden bijgeschreven. Nou, dat is echt een grote verandering. En dat opent de weg naar, voor Noord-Korea althans, legitieme acties ten opzichte van Zuid-Korea. Ja, want zijn er behalve die speech meer signalen die wijzen op verdere escalatie, dat Kim Jong-un zich al langer zou voorbereiden op een oorlog? Ja, het is eigenlijk al een hele tijd aan de gang. En het is aan de ene kant ook wel moeilijk om te onderscheiden, omdat Noord-Korea altijd heeft over oorlog. Mm-hmm. Altijd oorlogzuchtige taal uitslaat. Dus ja, wanneer moet je het dan serieus nemen en wanneer niet? Deze taal is wel wat heftiger. Maar wat je ook ziet is dat Noord-Korea internationaal heel erg hard weer aan de weg gaan timmeren is. Diplomatiek. En ze zoeken aansluiting en hebben het ook gevonden bij Rusland, bij Iran, bij Syrië, bij Wit-Rusland, bij China, bij Afrikaanse staten. En als je ziet hoe Noord-Korea zich dan opstelt in de conflicten die er op dit moment in de wereld aan de gang zijn, dan ben ik bang dat we deze uitspraak niet zomaar kunnen negeren. Nee, en een recent rapport van deskundigen noemt de situatie op het Schiereiland dus het gevaarlijkst sinds de splitsing van Noord- en Zuid-Korea in 1950. Ja, en dat zijn nota bene collega's die eigenlijk bekend staan of stonden als heel mild ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime. Die altijd wilde praten, die altijd geloofde in dat er een mogelijkheid was, een uitweg om uit de padstelling te komen die we al eigenlijk jaren zien. Hmm. Dus dat juist zij dit zeggen, en ik schrok er ook vanzelf toen ik het las, als ik heel eerlijk ben. Ja. Nou wordt Zuid-Korea gesteund door Japan en de VS. Noord-Korea kan niet zomaar binnenvallen zonder ook met hen in conflict te raken. Waarom lijkt dan toch hier de confrontatie met Zuid-Korea gezocht te worden? Ja, dat is de $64,000 vraag inderdaad. Dat is ik kan een gooi doen naar wat antwoorden. Ik denk. Het staat niet op zich. Noord-Korea die nu gewoon heel duidelijk Zuid-Korea uitdaagt, en daarmee inderdaad ook Japan en de Verenigde Staten, zolang Trump daar althans niet aan de macht is. Dat doet het niet in isolatie. Het is niet voor niets dat de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken op dit moment met Lavrov in Moskou aan het praten is. Ze is daar voor 3 dagen. Het gebeurt ook op een moment dat overal ter wereld er grote conflicten tussen 2 machtsblokken zijn ontstaan. In Oekraïne, Rusland tegen Oekraïne en Oekraïne gesteund onder andere door de Verenigde Staten, onder andere door Zuid-Korea. het conflict in Israël en Gaza. Waar je dezelfde, het is een heel ander conflict. Je kan het niet zomaar vergelijken, maar je ziet wel dezelfde partijen. Ja. Je ziet Noord-Korea aan de kant van Hamas staan. Dus ik weet niet in hoeverre dit allemaal van tevoren bedacht is. Waarschijnlijk niet. Maar het komt wel allemaal nu tegelijkertijd. Noord-Korea ziet wel, denk ik, een kans om gebruik te maken van een geopolitiek klimaat. Een tij dat eigenlijk hen ten goede komt. Het zit Noord-Korea mee. Het zit onvrije staten op dit moment in de wereld mee. En Noord-Korea laat die kans niet zomaar aan zich voorbij gaan. Nee, toch eventjes. Hè. We hebben het scenario van escalatie, misschien zelfs oorlog besproken. Een andere mogelijkheid die ik ook wel zie, is dat die speech van de Noord-Koreaanse leider vooral toch een schreeuw om aandacht is. Met wie zoekt hij dan op deze bijzondere manier het gesprek, denk je? Ja, dat is ook een belangrijke vraag waar ook moeilijk is om antwoord op te geven. Als hij inderdaad nog in gesprek wil gaan, dan wil hij in gesprek gaan met Amerika in eerste instantie en met Zuid-Korea in tweede instantie. Dan moet hij ervoor zorgen dat op het moment dat er gepraat kan gaan worden of dat hij dat wil, dat hij bovenaan de prioriteitenlijst staat van de Amerikaanse president. Nu nog Biden, straks misschien weer Biden of Trump. Met alle crises die in de wereld aan de gang zijn. En het feit dat Noord-Korea zo vaak met oorlog heeft gedreigd dat niemand het meer serieus neemt, moet hij met iets heel serieus komen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ik hoop van harte dat dat het is. Dan gaan we nog een akelige tijd tegemoet hoor. Want escalatie kan uitlopen op oorlog als je pech hebt. Maar dan is het doel niet oorlog. Dat zou grote winst zijn. Maar als ik je goed begrijp, zeg je, er is grof geschut nodig, nu nog in overdrachtelijke zin, om de aandacht van de VS op je te vestigen. Maar wat is het dan dat Kim Jong-un van de VS zou willen? Wat heeft hij van ze nodig? Juist als hij al zulke goede banden heeft met China, Rusland, Iran? Nou ja, ik denk, dat je hebt het antwoord denk ik ook al meteen gegeven. Ik zou niet weten wat hij nog nodig heeft van de Verenigde Staten. En dat is problematisch en dat houdt me ook wel wakker. Mm-hmm. Hij kan nu krijgen van, vooral van Rusland op het moment, wat hij niet kon krijgen door alle sancties van de Verenigde Staten en andere internationale mogelijke handelspartners. Want, wat krijgt hij? Olie, gas, technologie. Geld, eten. Dus hij kan dat nu allemaal krijgen. Rusland kan dat niet meer zo makkelijk kwijt aan de rest van de wereld. Wel aan Noord-Korea en zijn buurlanden. Je hoeft er niet heel moeilijk voor te doen. Dus daarom denk ik ook dat die analyse van twee collega's, dat Kim Jong-un of Noord-Korea beter gezegd, serieus zich voorbereidt op de mogelijkheid van oorlog. Wat iets anders is dan dat legers klaarstaan om Zuid-Korea binnen te vallen. Dat wil heel duidelijk zeggen. Hmm. Daar is geen aanwijzing voor. Maar die mogelijkheid, ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. Omdat ik nu ook niet goed inzie wat Noord-Korea nu nog te winnen heeft. Bij goede contacten met Noord-Korea. Met Amerika. Die dan zo duur moeten worden gekocht met een escalatie die altijd fout kan gaan. Je weet met een escalatie natuurlijk nooit of dat helemaal goed gaat. Nee. Noord-Korea is er meester in, maar toch. Ja. En dat is nu wel echt een zorgpunt. Ja, en dan nog even als het om de timing gaat. Ik bedoel, waarom komt Kim Jong-un dan juist nu met deze speech, juist nu de rol van de VS in het conflict in Oekraïne en Israël meer ter discussie staat, denk je? Ja, er zijn denk ik allerlei redenen die hier samenkomen. Eén is intern, dat Noord-Korea toch ook wel het regime heeft de zaken goed nog onder controle. Maar blijkbaar is het toch economisch allemaal zoveel mis dat er klachten zijn vanuit het volk. Nou, dan is een potentiële oorlog of een grote een boze vijand aan de buitengrenzen is dan heel welkom. Hmm. Maar belangrijker dan dat nu denk ik is dat er komen verkiezingen aan in Amerika. Er komen verkiezingen aan in Zuid-Korea en Noord-Korea laat traditioneel dan altijd van zich horen om de kiezers ervan te overtuigen dat een bepaald regime, dat ze beter bepaalde politici kunnen kiezen. En om aan te tonen dat de president nu in Zuid-Korea het niet goed doet. Hij is conservatief, valt niet mee te praten voor Kim Jong-un. Hij heeft liever progressieve politici met wie hij wel kan praten. Mm. En dat is een boodschap die hij duidelijk moet maken aan een Zuid-Koreaanse kiezer. Dus vandaar ook deze timing nu. En dan nog eventjes de timing ten opzichte van Amerika. Hè? Dat dus juist nu ook zich toch wat meer onder druk ziet in zowel Oekraïne als in Israël. Ja, ik denk Amerika kan maar zoveel doen. Dat zie je ook al aan het feit dat de steun in Oekraïne de facto nu stopgezet is. Wat gaat Amerika nu doen als het op het Koreaanse schiereiland echt tot een conflict komt? 5 jaar geleden was het heel duidelijk. Dan staat Amerika klaar met een leger en dan wordt het oorlog. Is dat nu nog steeds zo? Ik weet het niet. Wat gebeurt er als de druk op Taiwan wordt opgevoerd door China? lid van hetzelfde blok. Of er een conflict komt in de Zuid-Chinese Zee. Potentiële strijdtonelen waar de Verenigde Staten bij betrokken is. En ze kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Dus ik denk dat dat iets is waar Noord-Korea heel erg goed naar kijkt. Ja, ik hoor, u bent bezorgd over escalatie tussen Noord- en Zuid-Korea. Als we iets uitzoomen, he, Noord-Korea is heel actief op dat internationale toneel, steunt bijvoorbeeld Rusland met munitie en raketten. Staat die internationale rol van Noord-Korea hier in het Westen voldoende op de radar, vindt u? Niet altijd, denk ik. Nee, ik denk, we hebben nog steeds een beetje het idee dat Noord-Korea een geïsoleerd land is. En dat is het nooit echt geweest, behalve tijdens corona. Het heeft altijd onder de radar veel contacten gehad. En we onderschatten ook hoe populair Noord-Korea bij staten is met wie wij misschien niet dagelijks omgang hebben als staat. Kleinere staten in het Midden-Oosten en in Afrika, die Noord-Korea niet als een perfide kernwapenmacht zien, maar als een land dat succesvol de imperialistische Amerikanen heeft weerstaan. En in weerwil van alle druk en alle ellende en een burgeroorlog en plat gebombardeerd zijn door het Amerikaanse leger in de jaren 50 toch een kernmacht heeft weten op te bouwen en nu kan doen wat het wil. Nou, met die landen, het op dit moment ook is niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken in Moskou van Noord-Korea, maar is er ook een delegatie in Oeganda voor de bijeenkomst van Non-Aligned Nations. Dus de staten die ooit niet tussen het Oosten en het Westen hebben willen kiezen in de Koude Oorlog. Dat zegt wel iets over hoe diplomatiek actief Noord-Korea nu is. En dat is de hele tijd niet op deze manier geweest. Even afgezien van al het internationale tumult, wat is in Zuid-Korea de reactie geweest op de uitlatingen van de Noord-Koreaanse leider? Maken ze zich daar nou meer zorgen dan normaal? Het leger ongetwijfeld, maar de rest van de bevolking is een beetje zoals Nederlanders en de stijging van de zeespiegel. We wonen allemaal achter een dijk en iedereen slaapt prima 's nachts. We denken niet echt na over wat gevaar, potentiële gevaar. Al is dat er wel. En Zuid-Koreanen ook denken niet na over Noord-Korea, behalve als het echt helemaal fout gaat, zoals in 2017. Op dit moment is de gemiddelde Zuid-Koreaan nog niet heel erg ongerust, denk ik. De president en de regering wel. En die hebben, maar die kunnen niet zoveel doen. Die hebben alleen duidelijk gezegd dat als Noord-Korea provoceert of weer iets anders doet wat Zuid-Koreaanse integriteit schendt, dan zal Zuid-Korea minstens even hard terugslaan. Bezorgd met u in elk geval ook. Hartelijk dank voor nu. Remco Breuker. Buitenland uitgelicht. La cabaña, tú sabes que incluyendo el taxi, etcétera, y la propina a los camareros adentro se van un menudo, sí. Pero que por el costo de la cabaña o el hotel, al uno anda con una dama, uno no va a preguntar precio. Ja, deze man in de Dominicaanse Republiek klaagt dat een bezoek aan de cabaña, net als zoveel dingen in het land, wel erg duur geworden is. Welkom, Carlijn Teven. Ja, wat zijn die cabaña precies? Nou ja, een cabaña, dat is een soort hotelkamer, moet je je voorstellen, die je voor een paar uur kunt huren. Je hebt hele simpele of super deluxe varianten, voor ieder wat wils. En ze zijn bedoeld voor stellen die even wat privacy willen. Omdat je thuis privacy hebt, dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Met vaak gehorige huizen waar bovendien soms 3 of zelfs 4 generaties onder 1 dak wonen. Mm. Dan biedt de cabaña uitkomst. Daar rijd je met een auto naartoe, parkeer je achter het hek. Dus anonimiteit gegarandeerd. Niet verwonderlijk misschien ook dat de kamers gebruikt worden ook om je minnaar of je minnares te treffen. Ja. Maar dus net zo goed ook stellen die al 20 jaar getrouwd zijn en even samen willen zijn. Maar goed, als ik het zo begrijp, romantiek is niet goedkoop meer daar in de Dominicaanse Republiek. Dat is niet het enige. In het land wordt alles duurder. Wat merk je daarvan? Ja, neem bijvoorbeeld de supermarkt. Als je het alleen houdt bij lokale producten, fruit, rijst, bonen, dan is het enigszins te overzien, ook voor de meeste Dominicanen. Bedenk, een gemiddeld salaris is hier ongeveer €400 omgerekend per maand. Mm. En voor €1 heb je bijvoorbeeld een grote avocado of een papaya. Maar ja, zodra je iets van buiten het eiland wil hebben, dan moet je echt dieper in de buidel tasten. Ja. Een zak Amerikaanse chips bijvoorbeeld is echt een luxe product. Of neem shoppen bij een winkel als de Zara. Ja, dat is hier echt alleen voor mensen die veel geld te besteden hebben. Ook echt een luxe. En nou zit Valentijnsdag eraan te komen. Het duurt nog even, maar het is nogal een dingetje voor de Dominicanen, begrijp ik. Gaan die hoge prijzen Zeker. De romantiek dit jaar onbetaalbaar maken? Nou, ik betwijfel het. Die prijzen die zijn gemiddeld met 200 pesos omhoog gegaan. Dat is iets meer dan 3 euro. Dat kan net het verschil maken voor iemand natuurlijk. Maar onderschat Valentijnsdag voor Dominicanen niet. Een van de belangrijkste dagen van het jaar. En ja, het commerciële onzin noemen of iets in die trant, dat wordt je echt niet in dank afgenomen hier. Uit eten gaan, daarna naar de cabaña. Dat is echt een klassieker op zo'n dag. En ja, je vrouw of je man laten merken dat je het eigenlijk niet kunt betalen. Ja, dat is echt een beetje taboe. Maar ja, betaalbare romantiek, dat bestaat er ook eigenlijk helemaal niet. Dank Carlijn Teven. Meer over die liefdesnestjes op nporadio1.nl onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. NPO Radio 1. 2 uur.